أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى Hazretleri cümlemize kendisine ve kullarına verdiğimiz sözlerde durmayı nasip eylesin. Başta Allah'ımıza verdiğimiz söz, din-i mübin İslam'ı yaşayacağız ve yaşatacağız. Bu söz vefa isteyen bir sözdür. Maalesef bugün dünyaya gelenlerden çoğu bu sözü unutmuştur. Halbuki Rabbimiz bana verilen sözü soracağım buyuruyor. Okuduğumuz ayet celleler bugünlerdeki yine karışık ortamlarda sohbetlerin, cemaatlerin bırakılıp da herkes kenara köşeye çekilmesi hakkında bir takım uyarılar, tembihler alıyoruz. Bunun üzerine istihare yaptığımızda Ahzab suresinin bu ayetleri zuhur ettiği hep beraber okuyup dinleyerekten kararı verelim. Allah Teala buyuruyor ki Habibine hatırla o zamanı ki biz peygamberlerden kuvvetli söz aldık. Habibim senden de Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem'in oğlu İsa'dan da, salavatullahi ala nebine al-mecmain, biz bunların hepsinden katı söz aldık. Misak, kuvvetli söz, galiza, çok katı söz, şiddetli söz, tehditli söz. Niçin söz aldı? Bütün peygamberlerden alınan söz, Allah'ın dinine davet sözüdür. Bu hususta, İnsanların yapacağı eziyetlere tahammül, sıkıntıları efendim göğüslemek ve Allah'ın dinine davetten geri kalmamak bu sözü aldı. Estaizu billahi ya eyyuhel rasul bellig ma unzile ileyke min rabbik. Ey peygamberi dişan, Rabbinden sana indirileni duyur. Ve illem tef'al fe ma bellegte risalete. Bunu yapmazsan benim elçiliğimi duyurmamış olursun. Sen bunu yaparken insanların seni yakalamasından, öldürmesinden, dövmesinden, hapsetmesinden korkma. Çünkü ben seni Allahu yasımuke minen nas insanlardan korurum Allah buyuruyor. Benim koruduğuma kimse bir şey yapamaz. Ama benim korumadığıma da korumadığımı da kimse benden kurtaramaz. Bu ayet inene kadar Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemi nöbetçi beklendi. Bekçi. Çadırın kapısında, gazalarda, seferlerde. Ne zaman bu ayet indiğinde mübarek çıktı dışarı buyurdu ki artık Allah beni koruyacağını söz verdi, kimse beni beklemez. Çok suikastler yaptılar Resulullah Efendimiz'e sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hepsinden kurtuldu. Çünkü Mevla onu koruyacağını söz ver. Sa'yüle ya eyyüellezine amenüzkürû ni'metallâhi aleykum idhemme kavmine yebsutû ileykum eydiyevum fekeffe eydiyevum ankum fettekullâhe ve alellâhi felle tevekkelil müminûn. Ey inananlar! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini düşünün. İyiliğini hatırlayın. Ne zaman? Sizin peygamberinize yaptığı iyilik size yapılmış sayılır. Bir vakit Yahudiler peygambere ellerini döşeyip onu öldürmek istediler. Allah da onların elini Habibinden çekti. Nadır oğullarına bir borç istemeye gitti. Diyet verilecekti. Diyet parası da çok tutuyor. Müslümanlardan bulunamadı. Bulunamayınca Yahudilerden borç istemeye gitti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. O ya Ebel Kasım dediler. hoş geldin. Sen, sizden bir isteğim var. Buyur canım, senin isteğin mutlaka yerine getirir. Önce sen otur şurada, sana bir yemek yedirelim, ikram edelim, ondan sonra bakalım ne dersen yaparız. Oturturlar bir kalenin duvarının dibine, yukarıdan da birisi hazırladı koca değirmen taşını, atacak başına. Allah Allah! Ebu Bekir Sıddık yanında, Hazreti Ömer yanında, Hazreti Osman yanında, birkaç sahabeler de vardı. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Bu Yahudiler görüyor, ne hilekardır. Aralarında da çok ihtilaf da ettiler bu fikri hazırlarken. Birisi de itiraz etti onlara çok. Sakın dedi, yapmayın dedi bu. Bu sizin bildiğiniz adam değil dedi, bu anlar bu işi dedi. Dediler ya, ne anlayacak dediler ya falan. Dedi, o bir Yahudi vardı içlerinde, o sonra da Müslüman oldu, o uyanıktı o. Dedi ki, bu sefer beni dinleyin dedi, bir daha dinlemezsiniz dedi. Ne yapalım? Buna dokunmayın dedi, bak başınıza iç açarsınız. Sonra dedi, burada da oturamazsınız dedi bak. Dinlemediler. İşte bu suikastı hazırladılar. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, kalk doğru Medine'ye, yürü. Bir şey sorma. Hiç durmadı. Kalktı böyle, şimşek gibi Medine-i Münevvere'ye doğru gitti. Sahabelere de söylemiyor nereye gitti. Onlar da bekliyorlar ki bir yere kalktı, hacetine gelecek. Bekle bekle gelen yok. Yahudiler de şaşırdı. Nereye gitti? Sonra birine rastladılar gelen. Ya gördün mü dediler. Ebul Kasım aleyhissalatu vesselam dedi ki, o Medine'ye giriyordu dedi. Ya ne kadar oldu dedi. Sahabe-i kiram da anlamadı bir şey. Sonra Medine'de yakaladılar, yetiştiler. Ya Resulallah, bize de bir şey demedin, neydi? Buyurdu ki, Cibril geldi bana haber verdi dedi, bir kaya atacaklardı kafama dedi. Hazırlamıştılar, kalktım dedi. Bak görüyor musun? Mevla korumasa, kim kurtarabilir arkadaşlar? Ya Yahudiler perişan ol. Ondan sonra gelmişler diyorlar, daha tencerelerimiz kaynıyor, yemek hazırlıyorduk ya, nereye gitti falan. Sahtekarlar. Sonra onları oradan sürdürdü. Haber gönderdi onlara ki, çabuk kalenizi, kulenizi terk edin, Medine'nin civarından defolun gidin, yoksa taş üstüne taş bırakmayacağım şimdi oralarda. O Yahudi dedi onlara, demedim mi size dedi, yapmayın bu işi dedi. Anlar bu dedi, bu Allah'ın elçisidir dedi, siz anlamıyor musunuz dedi, bu peygamber olduğunu dedi hala. Ya. Görüyor musun? Daha neler, ben tabii hepsini birden anlatmaya vaktim burada yetmeyecek. Mesele nedir? Ancak Allah'tan korkun, inananlar ancak Allah'a güvensinler buyuruyor. Şimdi Habibim, ben seni insanlardan koruyacağım. Sen, senden söz aldım, vazifeni duyur. Ve bu sözü de, kim sözünde sadık oldu, kim sözünde durdu, kim bozdu, bunu da soracağım. يَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ Sözünde duran doğrulara sadakatlerini soracağım. وَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَدَابًا اَل۪يمًا Allah'a verdikleri sözü bozan kafirleri de can yakıcı azapla cezalandıracağım Allah buyuruyor. Şimdi biz ne kadar zorlansak, darlansak, sıkışsak, yani lime lime doğransak, kesilsek, asılsak, İslam'dan geri kalmayalım. Çünkü biz Allah'a söz verdik, bu dini yaşayacağız. Yaşatacağız, çocuklarımızı da Kur'an'ı okutacağız ve İslam üzere yetiştireceğiz inşallah. Ne kadar zorlansak bu doğruluğu bırakmayalım. İnsana sadakat yakışır, görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah Celle Celaluhu. Dünyada da ahirette de sadakatin, dürüstlüğün faydasını görürüz. Açık olalım, doğru söyleyelim. Biz Müslümanız elhamdülillah. Biz Kur'an'ı yaşayacağız ve yaşatacağız. Allah'a söz verdik, buna kimse mani olamaz yani. Bunu hem söyleyelim hem de sözümüze sahip olalım. Sözümüzde duralım. Hep dedilerimi tamam tamam dinden çıktım demeyelim. Olacak iş değil ya. Kimden korkuyorsun Allah'tan gayb? Celle şanu ve celle celal. Bak peşinden şimdi şunu anlayalım. Biz peygamber değiliz. Ama onun ümmetiyiz elhamdülillah. Bize de ona verilen Kur'an ilimleri verildi mi? Verildi. O bir şey gizledi mi bizden? cimrilik etti mi? Vahyi aldı götürdü mü? Ne yaptı? Kur'an'ı bize bırak, sünneti bize bırak, hadisleri, fıkıhları bize bırak. E tamam. مَا آتَ اللّٰهُ عَالِمًا عِلْمًا اِلَّا اَخَذَ عَلَيْهِ مِنَ الْمِيْسَاقِ مَا اَخَذَ مِنَ النَّبِيِّينَ اَلَّا يَكْتُمَهُ. Hangi bir alime Allah din ilmi verdiyse, tefsir, hadis, fıkıh öğrettiyse, peygamberlerden aldığı sözü o alimden de almıştır diyor. Aynı söz alındı. Nedir o söz? Hak bildiğini gizlemeyecek. Doğruyu söyleyecek. Estaizu billah. وَاِذَخَذَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. Yahudi alimlerinden, Hristiyan alimlerinden de söz almıştı Allah. Tevrat'ı, İncil'i duyuracaksınız, gizlemeyeceksiniz. Söz mü söz? فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاِشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Sonra benim sözümü arkalarına attılar. Benim dinimi değiştirmek için, kitaplarımı değiştirmek için milletten de para aldılar, rüşvet aldılar. Bütün ayetleri, hükümleri yazdı, bozdular. İşte Tevrat, İncil böyle kaynadı. Şimdi Allah'tan indiği şekilde bir tane doğrusu kalmadı. Ama Kur'an alimlerinden de Allah söz aldı. Kur'an'ı gizlemeyeceksiniz ve duyuracaksınız ve değiştirmeyeceksiniz. Onlar bu zamana kadar bize bu emaneti sağlam getirdiler. Şimdi biz de bizden sonra gelecek nesillere Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan geldiği gibi aktarmamız lazım. Vazife bu. Ama buna çok engeller çıkacak. Ve bunu da Kur'an haber verdi. Bu imtihanlar olacak, korkulu ortamlar olacak, tehlikeler olacak. Ama Rabbim sonunda bizi kazandıracak inşallah. فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ نَلْغَوْفِ وَالْجُوعِ. Sizi bir şeyle denerim. Bak korku ortamı gelir, bir tehlike ortamı gelir, bir tehdit olur. Efendim açlık olur, kıtlık olur. Şimdi dünyada bütün Müslümanlar Afganistan'dakinin imtihanı başka. Cezayir'deki imtihanı başka, Türkiye'deki imtihanı başka, Kosova'da başka. Yani bütün Müslümanlar bu imtihandan geçiyor. Kimi açlık çeker, kimi hastalık çeker, kimi harp çeker, kimi zelzele, kimi deprem. E bugün de Türkiye'de mesela Müslümanlar Kur'an çocuklarını Kur'an okutmaktan, Kur'an'la yetiştirmekten belki biraz gevşeyebilirler. Diploma için, toplama için, maddi menfaat için Kur'an eğitimini geri bırakabilirler. Vaaza gitmezler, insanları dine davet etmezler, mimlenirim, cimlenirim, fişlenirim, bilmem ne olurum diye de camiye de gelmezler. Böyle de bir yapanlar da duyuyorum yani. Ya ama bak Mevlana buyuruyor, söz aldım sizden, sözümü sorarım size. Dinimi yaşayacaksınız, ne olursa olsun. Yine bir hadis-i şerifinde buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Alâ hulefâi rahmetullâhi teâlâ. Benim halifelerimin üzerine Allah'ın rahmetleri yağsın. قِيلَ وَمَنْ خُلَفَاكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Senin halifelerin kimdir? Sorulduğunda هُمُ الَّذ۪ينَ يُحْيُونَ سُنَّت۪ي وَيُعَلِّمُونَ عِبَادَ اللّٰهِ تَعَالَى. Benim halifelerim kimdir? Peygamberin halifeleri var mı dünyada şimdi? Yok diyemezsin ki, var. Kıyamete kadar var yani bu Allah. Allah'ın halifesi, insan zaten Allah'ın halifesidir. E peygamberin vekilleri yok mu? Kimdir onlar sordular. Buyurdu ki sünnetimi yaşatanlar, yolumu yaşatanlar, Allah'ın kullarına öğretenler. E biz de ilmimize göre bu vazifeyi yapalım. Herkes bildiğini öğretsin Allah için, değil mi? İslamiyet'i duyursun, dine davet etsin. Bu vazife boynumuzun borcudur. İnşallah Resulullah'ın bu duasından, rahmetinden hissemiz olur. Bak Allah'ın rahmetini İslam'ı yaşatanlara, öğretenlere diledim Resulullah Efendimiz, Mevla'nın rahmetini bizim üzerimize inşallah Mevla Teala gönderir. Rabbim acıdı mı bize, daha dünya ahirette bir zarar olur mu? Peşinden gelen ayetler, aynı sayfa, bir sayfa Kur'an-ı Kerim'den istiharede çıkan sayfa, tabi kıssası uzun gider, hepsini şu anda vaktim de yetmez ama يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Ey inananlar, Allah'ın sizin üzerinizde büyük iyiliği var. Onu düşünün. Ne zamanda izdiyâetküm cünûdün? Hendek Muharebesi'nde size ordular geldi. Mekke'den 10.000 tane müşrik kuvveti, 5.000 de Yahudi yolda eklen 15.000 kişi Medine'yi sardı. O zaman da çok büyük imtihan oldu. Şimdikine benzeme. Mevla anlatıyor. Estaizu billah. اِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا Sadakallahu nazim. Düşman kuvvetleri üst taraftan, alt taraftan geldiler. Ey inananlar, o kadar korktunuz ki diyor, gözleriniz yerinden kaydı böyle, döndü. Kalpleriniz de boğazınıza geldi. Korkuyor ama. Ve Allah hakkında düşünmeye başladınız. Çeşitli düşüncelere kapıldınız. Ne demek? Gerçek Müslümanlar bu manzarayı gördüğü zaman ne dediler? Hâlâ mâ ve'adenâ Allâhu Rasûlühü ve sadakallâhu Rasûlühü. Estaizu billâh. Felemmâ râel mü'minûnel ahzâbe kâlû hâdâ mâ ve'adenâ Allâhu ve Rasûlühü ve sadakallâhu ve Rasûlühü. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا Dediler işte Allah ve Peygamber'in sözü çıktı. Allah ve Resulü doğru çıktı. Çünkü ne dediler? Biz sizi imtihan edeceğiz. Düşman kuvvetleri üzerinize saldıracak. Efendim dedikleri gibi oldu. Bu manzara onların ancak imanını ve teslimiyetini artırdı. Allah bizi de karşılaştığımız bütün sıkıntılı ortamlarda iman ve teslimiyet bakımından artan kullarından eylesin. Amin. Evet. Herkesin ağzından bakla çıktı bak. İnananlar ne dedi? Allah Resulü sözünde doğru çıktı. Tamam. Peki bir kısımları ne düşünmeye başladı? Ya bu peygamberin dini herhalde doğru değil. Tövbe yarabbim. Niye? Bak artık sonumuz geldi. Efendim, düşman kuvvetleri etrafımızı sardı, artık bizim işimiz bitti. Daha İslam ayağa kalkmaz. Medine kuşatıldı ya, bitti. Münafıklar, İslamiyet'in rahat zamanında biz de Müslümanız diye camiye gelirler. Efendim, ortalık sıkışınca, darlanınca demeye başladılar ki مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا Allah ve peygamber bizi aldattı dediler. Tövbe ya Rabbi, bu denir mi ya? Kimisi düşünüyor ki Allah bize daha yardım etmeyecek herhalde, bizim işimiz bitti. Artık Allah hakkında zanlara düştünüz. Bugün Müslümanlar korkarım böyle bir durumdadır. Çeşitli düşünceleri çimsindedir. Bazıları da düşünüyorlar ki artık İslam'ın kökü kazınacak. Kur'an okuyanların kökü kurutulacak, artık daha İslam, Kur'an Türkiye'de ilerleyemez. Kim demiş onu? Allah ve Resulü hiçbir zaman bizi kandırmadı. Vaadi haktır. Bu imtihanlar olacak ama sonunda akıbet müttakilerin olacak. Kur'an ne söylüyor? O olacak. Başkası olamaz. Aklını başına topla. Tamam? İşte Müslümanlar orada imtihan oldu, şiddetli sarsıntıya tutuldu. Tabi bu zelzele manasında değil, kalp sarsıntısı yani heyecan, telaşe, korku, endişe. Herkes rengini vurdu açığa. Bir kısımları geldi ya Resulallah işte bize izin verir misin? Evlerimiz çok çürüktür. Adam kol vursa içeri girer, gidelim evlerimizi sağlamlaştıralım. Mevla buyuruyor. اِنْ يُرِيدُونَ اِلَّا فِرَارًا Onlar da diyor. Evleri dedikleri kadar çürük değil ama Habibim kaçmak istiyorlar da onun için izin istiyorlar. Onlar da ipini çıkarttı pazara. Nereye gidiyorsun ya? Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hendek kazıyor mübarek. Dört halife orada. Sağlam sahabeler orada. Efendim aç, susuz. 25 gün bir şey efendim. Karınlarına taş bağlamışlar açlıktan. Yiyecek yok, içecek yok. Çölde o sıcakta efendim küreklerle kazmalarla hendek kazıyorlar. Böyle kanter içinde bütün toprak çamur olmuşlar. Sen ne diyorsun? Bana izin verir misin evime gideyim de. Ya peygamber burada, senin ne işin var evinde? Canın daha mı tatlı peygamberden, sahabeden? Efendim Mevla buyuruyor ki onlar var ya velev duhilet aleyhim min aktariha atın mesulül fitnete le atevha onların evine bir kafir baskın yapsa da dese ki ona bak seni efendim öldürürüm veyahut da evini yıkarım başına ne yapar? Sen Allah'a inkar et, bu dinden çık, o zaman kurtulursun dese onlar hemen seve seve tamam ya kâfir oldum fark etmez derler diyor Allah, bilirim onları diyor ya. وَمَا تَلَبَّتُوا بِيَا اِلَّا اَشْرًا Peki, sen gavurdan korkuna, ben Amerika bizi herhalde yaşatmayacak böyle Müslüman olarak, bari biz de tam gavur olan da Amerika ile niye olalım dedin. İslam'ı terk ettin. O zaman Mevla buyuruyor, ben yaşatacak mıyım seni o evde rahat? Yani gavurdan korktun da gavur oldum dedin. Benden niye korkmadın? Nefesin bile benim elimde, kıtlağını sıksam şimdi seni kebertsem ne yapacaksın? فَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ Bundan evvel söz vermiştiler Allah'a, biz geri kaçmayacağız. فَكَانَ عَهَدُ اللّٰهِ مَسْئُولًا Ben bu sözü sorarım Allah buyuruyor. Kaçtın da kurtuldun. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَجْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ Ölmekten, öldürülmekten kaçmak size yaramaz. فَاِذَنْ لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا Eceliniz geldi mi, bir nefes ileri geri olmaz. Aynı zamanda öleceksin. Mümkünü yok. Erken ölmek istesen, köprüden atlıyor adam, Allah öldürmeyecekse onu yine yaşatıyor. Değil mi? Adama 30 kurşun sıktılar böyle, adam yaşıyor. Eceli gelmedi. Öldürmüyor Mevla. وَمَا كَانِ لِنَفْسِنَا تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا Hiçbir insan diyor, intihar edeyim dese, öleyim dese, kökten atlasa, tahttan atlasa, ben izin vermeden ölemez diyor ya, canını alacak benim diyor ya, almıyorsan bırakırım diyor ya. Ne yapacaksın ya, neden kaçıyorsun? Vaktin geldi mi, kim kurtaracak seni? قُلْ مَنْ ذَلَّذِي يَاسُمُكُمْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوَنَ وَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً Kullarım, Habibim söyle onlara, iyi dinlesinler. Allah size bir bela göndermek isterse, sizi Allah'tan kim kurtarabilir? Kimse kurtaramaz. Peki Allah size bir iyilik yapmak isterse kim engel olabilir? Kimse olamaz. وَلَا يَدِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرًا Onlar kendileri için benden başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulamazlar. Ne mutlu bize Allah gibi dostumuz var ya Celle Celaluhu. Yardımcımız var elhamdülillah. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ Ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır. Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. İşte örnek alacağımız kıssalar bunlardır. Bugün başımıza gelen hadiselerde efendim mukayese edeceğimiz bunlardır. اِسْتَعَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهِ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Ey inananlar! Eğer Allah'a inandıysanız, ahiretten korkuyorsanız, efendim hesaba çekileceğinizi umuyorsanız, sizin için benim peygamberimde güzel bir örnek var. Nereden örnek alacaksınız? Onun çektiği sıkıntılardan. Ama bunu kim alır? Kim Allah'a çok zikreder? Allah'a inanır, ahireti düşünür, o alır bu örneği. Bak ne yaptı? Karnına taş bağladı, aç susuz kaldı, neler çekti, isteseydi Allah ona dağları altın yapardı. İsteseydi cennetten sofralar indirildi. Ama o sıkıntıları tercih etti. Orada onlarla beraber, sahabeleriyle beraber hendek kazmaya iştirak etti. Ne zaman bir kayaya çattılar, onu hiç kimse kıramadı balyozlar, Resulullah Efendimiz'i çağırdılar sallallahu teala aleyhi ve sellem. Gel de, bize bir kayaya çattık, kimse kıramıyor onu. İndi mübarek, hendeğe indi, aldı eline balyozu ondan sonra, Bismillah Allahu Ekber, bir vurdu, o vurduğu yerden kıvılcımlar çıktı, ateş. O kıvılcımları görünce, buyurdu ki şimdi bana, bu kıvılcımlarda Kisra'nın köşkleri gösterildi. Ne demek istiyor? Kisra nerede? İran o zaman Acem krallığında. Acem imparatorluğunun köşkleri, sarayları Kisra'nın Müslümanların olacak dedi bak. Orada müjdeyi verdi. Bir daha vurdu. Kudüs'ün fethedileceğini haber verdi. Bir daha vurdu. Üç kere de kıvılcımlar çıkıyor. Konstantiniyye'nin, yani İstanbul'un, Kayser'in yani Rum İmparatorluğu'nun Müslümanların eline geçeceğini haber verdi. O zaman münafıklar gülmeye başladılar. Dediler ki, sen Medine'de kendi oturduğun evi koruyamıyorsun, açlıktan karnına taş bağlamışsın, Müslümanlar burada sonumuz geldi, sen de İstanbul'dan, Kudüs'ten bahsediyorsun. Ama o, Allah tarafından bildiklerini bildirdi. Doğru çıktı mı çıkmadı mı? Koca kaya kum gibi oldu, ufal, un gibi emdi gitti. Ve neticede Mevla fe arsalna aleyhim rihan ve cunuden lem teravha, 25 gün neticesinde Fetih Mescidinde, 7 mescitlerin en tepesindedir o. Orada çarşamba günüydü, öğlen namazını müteakiben ya hayyu ya kayyum duasına devam etti, etti, etti. Bu zikirle, ismi azam ile Mevla'ya iltica etti. Öyle ellerini açtı, sırtından cübbesi düştü. O kadar yalvardı, secdelere kapandı, kalkmadı, ağladı, ağladı. Bir anda Mevla bir rüzgar kopardı. Müslümanlara ılık esiyor, gavurları donduruyor, buz kesti. Çadırlarını çöktü attı, kazıklarını yeniden çıkarttı. Kazanlarını devirdi, hayvanlarını birbirine dalgalandırdı. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Donuyor adam ya, donuyor, kaçtı. Bir de melek orduları indirdim diyor, siz onları göremediniz. Gavurlara gösteriyor, Müslümanlara göstermiyor. Ya neye uğradığını şaşırdılar. Büyük bir hezimetle döndüler. Mevla Habibine verdiği sözde doğru çıktı ve onu galip etti. Şimdi buyuruyor ki bize, benim peygamberimde size de güzel örnek var. Alabilirseniz ne âlâ. Bugün de önderini efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olarak seçen ve onun yaşantısını tatbik eden efendim, ona gelen yardıma aynen mazhar olur. O ne buyurduysa Allah'tan alır da söyler, ne buyurduysa öyle olur. İşte Kudüs de fethedildi, efendim, İran'da fethedildi, İstanbul'da fethedildi, hepsi İslam memleketleri oldu elhamdülillah. Ama bugün yine kafirlerin çabaları var, uğraşmaları var. Tabii ki Yahudinin Büyük İsrail projesi var. Bunun içinde Urfa'ya kadar Türkiye'nin de bir kısmı var. Allah fırsat vermesin, vatanımızı böldürmesin. Efendim, ama Yahudinin bu hevesi kursağında kalacak inşallah. Bir küçücük devleti oldu ama o Büyük İsrail'i kuramadan kahrolacak inşallah. Çünkü Rabbimiz buna müsaade etmeyecektir. Habibi de bunu bildirmiştir. Kıyamete kadar onlara azap yapanları musallat edecektir. Ve neticede Müslümanlarla Yahudiler arasında büyük bir harp çıkmadan kıyamet kopmayacaktır. Bu hadis-i şeriftir ve sahiptir. Bu İsa Aleyhisselam'ın inişiyle ilgili risalede de görebilirsiniz. Bu harpte Yahudi gizlenecek, delik arayacak. Hangi ağacın ve kayanın arkasına girse o ağaç ve taş dile gelecek. Ey mümin inne verâi yehudiyyen fektül. Arkama bir Yahudi gizlendi, gel onu öldür diyecek. Evet, bu hadis-i şerif de burada vardır. İllel garkade, ancak garkad ağacı diye bir ağaç ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem haber verdi, o ağaç ne yapmayacak? Bunu Yahudileri söylemeyecek ve gizleyecek. O çünkü onların ağaçlarındandır. Ve lakin o ağaç da onları kurtaramayacak. İşte şimdi İsrail'de Yahudiler hep o ağacı dikmekteler. Niçin? Müslümanlarla bir harp olduğu vakitte bizi gizlesin diye. 137. sayfede bu hadis-i şerif çok uzun bir efendim hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifte bulabilirsiniz. Daha neler olacak? Bu fitnelerin hepsi Resulullah Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem haber verildi bize. Nasıl buyurdu? Öyle olacak. Önümüzde tabii ki fitneler zuhur edecektir. Karanlık gece parçaları gibi her gelen gün geçeni arattıracaktır. Allah muhafaza etsin, imanını kurtarmak zor olacaktır. Akşama imanlı çıkan sabaha kafir kalkacak olacak. Yani öyle bir zamandayız hakikaten ki bir günde bakarsın bir adam 40 çeşide giriyor yani bir adam. Sabah diyor başka, akşam diyor başka. Böyle görüyorsunuz. Bazı haberlerde bile dinliyorsunuz yani. Bir adam bir günde bakarsın, sabah bakarsın ne Müslüman adam, akşama bakarsın ne gavur adam. Yani konuştuğunu tutmuyor. Böyle bir ortamdayız. Allah Teala'ya sığınalım inşallah. Önümüzde Deccal fitnesinden, hayatın mematın fitnesinden, yani yaşadığımız sürece gelecek musibetlerden Allah'a sığınırsak, ölümün fitnesinden, imansız ölmekten Allah muhafaza etsin, kabir azabından, cehennem azabından Allah'a sığınırsak o bizi koruyacak. Şimdi bir hadis-i şerif rivayet edeyim. İnşallah onunla da amel etmenize vesile olur. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ son tehiyyatta, ikinci oturuşta okuyacaklarınızı bitirdiğiniz zaman اَتَّعِيَاتُ صَلِّ بَارِكْ رَبَّنَا اَتِنَا رَبَّنَا اَغْفِلِّ'den sonra فَلَّتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعِنْ dört şeyden Allah'a sığınsın diyor. Yani namazın içinde selam vermeden evvel. Tabii bunun için ezberle bilmek lazım. Çünkü namazın içinde kitabı açsan okuyamazsın. Dört şeyden Allah'a sığınsın. Birisi, min azab-ı cehenneme, cehennem azabından Allah'a sığınsın. Bir düşünün o cehennemin ateşini. Ey gidi. Ona hiç dayanılır mı ya? Ondan sonra min azab-ı kabri, kabir azabından Allah'a sığınsın. Ta mahşere kalkıncaya kadar o ne azaptır o? Ondan sonra min fitnetil mehya vel memat, yaşamın ve ölümün fitnelerinden. Ne fitneler var bak. Git başımıza geleceği bilmiyor. Bir sene değil, bir saat sonrayı bile bilmiyorsun ya. Bir saat sonra neler olabilir? Allah muhafaza etsin. Şimdi yine namaz kılabiliyoruz, Allah diyebiliyoruz, toplanabiliyoruz. Yani işte görüyorsunuz bak, Sırplar bir ayaklandılar Kosova'da. Müslümanlar ne kadar perişan ettiler, tedirgin ettiler. Hadi bakalım nereye kaçacağını şaşırıyor. Dünya her an karışmaya hazır bir durumda. Barut. Ölümün fitnelerinden Allah'a sığınsın. Ve min fitnetil mesihü deccal, deccalın fitnesinden Allah'a sığınsın. Çünkü bu bir tehlikedir ki bütün peygamberler ümmetini bundan sakındırmıştır. Dünya kurulduğundan beri deccaldan büyük fitne olmamış ve olmayacak. O çıktığı zaman bütün dünyayı dolaşacak, çiğneyecek, ezip geçecek, insanları, Müslümanların çoğunu kafir edecek. İlahım diye çıkacak, efendim milleti kendine taptıracak, millet onun peşine düşecek. Allah muhafaza biz yaşarsak, Allah bizi korusun, çoluk çocuğumuz kalırsa onun zamanında ne olacak? İşte ya, Allah'a sığınmaktan başka çare yok. Bu dua çok önemli. Hatta İmam-ı Tavus rahimahullah Müslim-i Şerif'te geçiyor. Ki Buhari'den sonra en sağlam kaynağımızdır. Bu zat tabiinden olacak. Sahabeden sonra gelen tabakadan. Bir kere oğluna diyor ki evladım namaz kıldın mı? Kıldım. Namazın içinde bu dört şeyden Allah'a sığındın mı diyor. Sığınmadım diyor. O zaman yeniden kıl namazını diyor. Çünkü Resulullah Efendimiz emretmiş ki bu dört şeyden sığının. Bundan dolayı bazı kitaplarda bunun farz olduğu yazılıyor. Ama bizim mezhebimizde değil. Şimdi bu zamana kadar namaz kıldınız. Bu dört şeyden Allah'a sığındınız mı? Sığınmadınız. Peki hocam bizim namazımız olmadı mı şimdi? Oldu. Namazınızda bir eksiklik yok. Ama bundan sonra kılacaklarınızda inşallah bu sünneti tatbik edin. Yani bizim mezhebimize göre bunu okumak nedir? Sünnettir. Farz namazda olsun, nafile namazda olsun, selam vermeden evvel. Bunun için ezbere bilmeniz gerekir. Ama eğer ki ben bunu hemen ezberleyemem derseniz, hiç olmazsa namazın peşine, yani selam verdikten sonra bakıp okursunuz. Ama ezberleyin ki selamdan evvel okusanız yeri orasıdır. İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah Efendimiz bize Kur'an suresi yani nasıl inna atayna, nasıl kulüvallah ezberletiyorsun çocuğa namaz kılmak için aynı o şekilde bize bu duayı öğretirdi. Kulu deyin. İşte bu Müslim hadisinde geçiyor. Burada kaynakları verilmiştir. Müslim sahihinde geçiyor. Duanın okunuşu 157. sayfada geçiyor. Bu İsa Aleyhisselam'ın inişiyle ilgili risalenin çoğunuzda vardır. 157. sayfasında Allahümme inni a'udü bike min azabı cehennem ve a'udü bike min azabil kabri ve a'udü bike min fitnetil mesihid deccali ve a'udü bike min fitnetil mahya vel memat. İşte bundan sonra artık neler olacak bitecek biz bilmiyoruz, Rabbimiz biliyor. Ona sığındık mı o bizi kurtaracak inşallah. Evet, 157. sayfada bu vasiyet olsun hepinize. Her Müslüman bellesin, çoluk çocuğuna da belletsin ve dört şeyden Allah'a sığınsın. Rabbimiz de fazl-ı keremiyle sığındıklarımızdan bizi muhafaza eylesin. Şimdi, efendim kardeşlerim, bir sohbetimiz kaldı. Haftaya son olacak, ondan sonra biz hacca gideceğiz inşallah. Onun içindir ki haftaya çok önemli konular yapılacak. Zülhicce ayının 10 gecelerin fazileti, 10 günlerin orucu, terviye günü, arafe günü hakkında malumat, yani hakikaten istifade edeceğiniz faziletler anlatılacak. Helallaşılacak, vedalaşılacak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a selamlarınız alınacak inşallah. Onun için haftaya kimse geri kalmaması lazım inşallah deyin. Allah bir mani vermesin, gelin. Ancak haftaya kadar olacaklardan, yani ilanlardan size iki şey... İlâşıra bin nebî ve âlî ve sallâhu müşâhîn hâkâr. Envâtine envâti azcama ve ilâ arvâ envâti menzükürû fî hâdîl cedse. El-Fâtiha.